نعلمه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يا كماليزا ملانغو وكمنا ستة ambao ulikuwa babu almuhafadhati ala sunna wa adabiha. Leo hii inshallah tunaingia katika mlango wa 17 kwenye kitabu Riyadu Salihin, mlango ambao unaitwa babu wujubul inqiyadi li hukmillahi ta'ala, mlango utakaoonyesha wajibu wa kufuata hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wama yakuluhu, na vile vile mlango utabainisha yale ambayo anatakiwa ayaseme. Manduia ila dhalika, yule ambaye ataitwa kuelekea kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wa umira bima'rufin, na akaamrishwa kufanya wema. Au nuhia an munkarin, au akakatazwa kufanya uovu. Nini anatakiwa aseme yeye? Hayo itabainishwa katika mlango huu. Kama kawaida yake, al-Imamu an-Nawawi rahimahullah kila mlango huwa anaanza kwa ma tayassara min ayatillahi al-bayyinat, katika aya za Qur'ani zenye kubainisha waziwazi. Huwa anaweka aya munasaba na mlango huo ili kufungulia mlango kwa kupa uzito kwamba unaweza mlango huu kushuhudiwa na aya kama hizo. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fala wa rabbika, basi na apa kwa utukufu wa Mola wako Muhammad, maapa kwa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, nimeapa kuwa hawawi watu wenye kuamini imani ya kweli. Ima itakuwa imepungua, au ima itakuwa wamedanganya kwenye imani hiyo, au itakuwa hawakuamini kitu kabisa. Fala wa rabbika, naapa kuwa hawawi watu wenye kuamini imani ya kweli. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakubali kukufanya wewe ndiye hakim kutokana na migogoro yote ambayo watu wanagombana au wanatatizana baina yao. Na ukishapitisha hukumu wewe mtume wangu, thumma la yajidu, kisha wasipate au kisha wasikute, fi anfusihim, katika nafsi zao, harajan, uzito wa namna yoyote, mzigo wa namna yoyote, wasikute kitu kama hicho. Madhali umehukumu wewe jambo, mimma qadaita, kutokana na yale ambao umeshapita hukumu, bali wao watakiwayo kuyafanya, wayusallimu taslima, na wanatakiwa wanyenyekee moja kwa moja, wasallim amri moja kwa moja kwa hukumu ambayo wewe Muhammadi utaitoa. Aya hii inapatikana katika suratu Nisa katika aya nambari 65. Aliposema Mwenyezi Mungu, fala wa rabbika yuksimu ta'ala binafsihi, anajiapia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa nafsi yake mwenyewe, al-karimati, nafsi iliyo kwa tukufu, al-muqaddasa, ambayo imetakasika. Ameapa, annahu la yu'minu ahadun, ya kwamba hawi mwenye kuamini yoyote yule awaye, hatta yuhakima ar-rasul, mpaka akubali kumfanya muamuzi mtume wa Mungu, fi jamii al-umuri, katika mambo yote, mambo yote ndani ya ibada, amfanye mtume wa Mwenyezi Mungu ndio hakim, kauli yake ndio nzito, kauli yake ndio kufuatwa, kitendo chake ndo madhubuti, kitendo chake ndo cha kuigwa, kukubali kwake ndo kukubali kwa kweli. Akilikubali mtume wa Mwenyezi Mungu jambo, Muislamu yote yule anatakiwa na yeye vile vile akubali. Fi jamii al-umuri, katika mambo yote Muislamu anatakiwa amfanye mtume wa Mungu ndiye hakimu wake, asimdharau kwenye kauli yoyote, kwenye kitendo chochote, na hata kwenye kukubali jambo lolote. Fama hakama bihi, basi lile jambo ambalo amelihukumu yeye, fa huwa alhaqu, jambo hilo ndo haki pekee, alladhi yajibu linqiyadi lahu, ambayo haki hiyo ni wajibu kuifuata yeye Muislamu, batinan wa zahiran, ndani na nje. Asiyakaifata kinje nje tu, kumbe batini yake anahisi kuna mkorogeko ndani ya moyo wake, anaona ama Uislamu kwa kuwa ndo watu wengi tu katika mji huu, mimi sitaweza kwenda kinyume nao, lakini katika jambo fulani nafikirikete na niudhi. Ndo nini kupitwa hukumu kama ile, batinan wa zahiran, lazima afate hukumu ile Muislamu nje yake na ndani yake, asiwe anafata nje nje mbele za watu, lakini ndani ya moyo wake kidogo inamtia utungu, aishangirie, aikubali kuwa ni hukumu ya haki. Walihadha, na kwa ajili hii ndiyo maana mbele yake maneno hayo yakaja mengine, kala Mwenyezi Mungu akasema, thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasipate katika nafsi zao, kwa kuwa anatakiwa aifuate batinan wa zahira. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema, kisha wasipate ndani ya nafsi zao harajan, kuna uzito wowote wa mkorogeko wa moyo, kwamba jambo kidogo amelichukia, alipendi, lakini atafanyaje? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kutokana na yale umeyahukumu, wayusallimu taslima, na wanyenyekee moja kwa moja. Ai, yani idha hakamuka, Waislamu watakapokuchagua wewe Muhammad ndiye hakimu wao, wamekuja kwako wanashtakiana jambo, twende kwa mtume, twende kwa mtume, basi wanatakiwa uamuzi atakaotoa mtume wa Mungu, yutiunaka, lazima wakutii wewe, fi bawatinihim, katika yaliyo ndani ya nafsi zao, fala yajiduna fi anfusihim, wasipate kabisa katika nafsi zao harajan, uzito wowote, mimma hakamta bihi, kutokana na yale ambayo wewe mtume umehukumu, wayanqaduna, bali wao watakiwa wafuate, fi dhahiri wal batini, katika dhahiri yake na katika ndani yake vile vile. Fayuslimuna lidhalika tasliman, wanyenyekee kwa hukumu hiyo, tasliman kulliyan, kunyenyekea moja kwa moja, min ghairi mumani'atin, bila ya kujizuia, wala mudafi'atin, wala bila ya kukinga, wala munazi'atin, wala bila ya kufanya ugomvi na kujiondosha mtu katika hukumu hiyo. Kama warada fil hadith, na hayo mtume ameyafafanua vizuri zaidi katika maneno yatamka yeye. Hiyo ni aya ya Qur'an inakuja, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na katika matamshi yake mtume akasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la yu'minu ahadukum, hawi mwenye kuamini mmoja wenu, hatta yakuna hawahu, mpaka yawe mapenzi yake, taba'an lima jitu bihi, yako tayari kufuata yale nilokuja nayo mimi. Hapo muislamu atakuwa muumini kweli, lakini katika nafsi yake mapenzi yake yanachukia yale nilokuja nayo mimi, basi bado imani iko mbali, itabidi aitafute kwa uli na ugumba, iko mbali kabisa. Katika aya hii anasimulia sahaba bwana Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi, wote wawili mtu na baba yake. Anasema Urwa, khasama Zubairu rajulan min al-ansari, alishitakiana naye baba yake Urwa, yani bwana Zubair bin Awam. Na Zubair bin Awam ni ahadu al-asharati al-mubashirina biljanna, mmoja kati ya watu kumi ambao walibashiriwa pepo na kinywa cha mtume, kawataja fulani fulani kumi akiwemo Zubair bin Awam. Ilitokezea siku moja akenda kushtakiana na bwana mmoja katika watu Ansari. Bwana huyu kad shahida Badran, ameshuhudia vita vikubwa vya mwanzo baina ya Waislamu na makafir, vita vya Badri. Amekwenda kushtakiana naye bwana huyu ma'an nabii, pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kana walikuwa watu wawili hawa, Zubair bin Awam na huyu bwana wa Ansari, yasqiyani bihi kilahuma an-nakhla, na wamekwenda kushtakiana fi sharaji al-hurra, kuhusiana na irrigation iliyokuwa huru, mtiririko wa maji ambayo inaumika. Wote wawili kana yasqiyani bihi, walikuwa wanategemea irrigation ile, umwagiliaji ule wa maji wanaotegemea, kilahuma wote wawili an-nakhla, kwa mitende yao. Lakini Az-Zubair bin Awam ndiye aloanza mwanzo, akahangaika akagharimia mpaka yale maji akawa anayapata vizuri. Basi amekwenda kushtakiana naye kwa mtume, e bwana, huyu ananilazimisha ya kwamba lazima maji haya ni tutuyatumia anavyotaka yeye. Faqala al-Ansari, Ansari amesema, sarihi al-ma'a Zubairi, tabidi maji uyawachie huru kabisa, yamuru, yawe yanatiririka na mimi niyapate huku. Faaba alayhi Zubairu, sayyidina Zubair bin Awam akakataa, akamwambia siwezi kuyaachia hivyo, kwa sababu mimi nimetayarisha hapa kwa mujibu wa mahitaji yangu kadha kadha, heti nitumie mpaka yanitoshe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mtume akamwambia bwana Zubair, isqi ya Zubair, sikiliza Zubair, hapana kugombana wewe, nywesha maji katika mitende yako, thumma arsil ila jarika, kisha maji uyapeleke kwa jirani yako ayapate huko. Hukumu hii ambayo ilikuwa sasa ina manufaa kwa wote wawili. فغضب الأنصاري يلي منتو أنصاري كهماكي وقال ما أكثبوتو قتمك شيطان يمسم جزايا كبسة كوني كفواتاك نهماكي ديو هماكي سيكوزوتي غضابو ينمسكش منتو بحالة فين مجوتو سيكوزوتي غضابو هو ينالينك قد كشبه بايا ndiyo maana wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoendewa na sahaba mmoja amuhusie alimwambia la taghdhabu usighadhibike bwana usighadhibike huyo mtu akawa anazidisha miraran mara kwa mara zidni ya rasulullah nizidishie kidogo wasia mwingine kaona kama kwamba hakuhusiwa kitu kila akitaka azidishiwe mtume anamwambia la taghdhabu usikasirike na mtume alikuwa wasia anapotaka kwa mtu ampe wasia huwa anampa kwa mujibu wa yule mtu anavyomjua alikuwa anamjua ni mtu ambaye ana hamaki buzi buzi kwa mara ya tatu akamwambia la taghdhab walaka aljanna usighadhibike na nachukua guarantee mimi kwamba wewe unayo pepo ya Mwenyezi Mungu ukijizuia na ghadhabu na Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani wal kadhibina alghayza na wale wanaozima ghadhabu zao wal afina 'anil nasi na wakao wanasamehe watu makosa na wakosea kwa hakika Mwenyezi Mungu anaohesabu katika daraja kubwa sana Ansari huyo kahamaki mshipa wa hamaki kumsimama faqala akathubutu kusema ya Rasulullah ايو مجيبا مجيزم ان كان ابن عمتك حكمه ينيتوه كباتمي كوانزا يماجي خلاف النورينك وقميمي هيبي يا رسول الله محكومه ان كان ابن عمتك ايكي وهو عبداني الزبير بالعوام نمتوت وشغزياك وهو يوتون فجهيبو kwa maana hiyo ina maana unafanya discrimination unafanya mapendeleo hukumu gani unatoa sasa hivi do kwa maneno haya fatalau wana wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ulibadilika rangi pale pale uso wa mtume na maswahaba wanasema tulikuwa tunamjua mtume kama kahamaki kwa kumtizama usoni kwake tunamjua akihamaki mtume uso wake unapiga wekundu kama sarafu kama sifuri ya shaba kwa hivyo fatalau wana watu rasulillahi ukabadilika rangi uso wa mtume sallam thumma qala kisha akasema iski ya zubairu sasa zubairi nyesheleza maji kwenye mitende yako thumma ihbisil maa kisha yazuie maji mwanzo nimekwambia kwamba nyosha maji katika mitende yako kisha uyapeleke jirani yako sasa ninakwambia kisha yazuie hatta yarji'a ila aljidari ili yende kwenye ukuta ya malisiki ukutani huko wastaw'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-zubairi haqqahu ikawa sasa bwana mtume amemwachilia haki Zubair al-Awwam wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam kabla dhalika na alikuwa mtume kabla ya hukumu hii ya pili ashara ala Zubair alimwashiria Zubair bi ra'in kwa rai ambayo arada fihi sa'ata lahu wa lil ansari alikusudia wapate wasaa watu wawili Zubair na Ansari pamoja vile vile nywesha maji kwenye mitindo yako na khalafu mwachia yapeleke kwa jirani yako yule Ansari anamwambia hukumu hii unaitoa je ya Rasulullah kwa kuwa Zubair ibn Awam mtoto wa shangazi yako unafanya hivyo hada basi Zubair sasa mimi na maji kwenye mitende kisha yazuie yende ukutani sasa falamma ahfadh al-ansari alipofanya hamaki ansari na akatamka maneno kama yale istawa lizubairi bwana mtume akampa haki zubairi haqqahu fi sarih alhukmi katika hukumu iliyo wazi kabisa faqala zubairu basi zubairi ibn awama kawa anasema ma ahsibu hadhihi alaya illa fi dhalika mimi aya hii kila nikiisoma sihisabii kwamba inahusiana na jambo jingine, isipokuwa nikijua kwamba aya hii imeteremka kutokana na mkasa ule. Mwenyezi Mungu naye akateremsha maneno fala wa rabbika, yani anakemea sasa. Ansari hakuridhika na uamuzi wa mtume, amesema kwamba kwa kuwa hukumu hii unaitoa, labda huyu ni mtoto wa shangazi yako, nampa hivi. Mwenyezi Mungu anasema fala wa rabbika, na hapa kwa utukufu wa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawawi watu wenye kuamini kweli, hata akiwa nani huyu, ni mtu al-Ansari, ameshuhudia vita vya Badri. Izama inakataliwa imani yake kuwa sikambi. Sikwambii tena mtu mwingine huku aje aone kauli ya mtume haina maana, aje aone uamuzi wa mtume hauna maana, aje aone kitendo cha mtume kilichothibitishwa ndani ya ibada akiona hakina maana apate watu wengine. Unadhani imani yake itakuwa hivi? Abada. Huyu aya imeteremka kwa mtu katika Ansari, Ansari ambaye qad shahida Badran, ameshuhudia vita vikubwa vya mwanzo vya Badri. Vita hivyo vilikuwa vigumu, vita hivyo vilikuwa ni vichungu mno. Watu hawakutoka kwa ajili ya nia ya makusudio ya kupigana vita, wametoka watu kwa makusudio ya kwenda kuwanyang'anya watu ambao wanategemea kwa mali 40-30. Watu 40 au 30 wanatoka na msafara wa mali kutoka Shamu na kwenda nayo Maka, waliona kwamba watu 300 kiasi cha kupambana na watu 40 watawaziri kwa vyovyote. Kumbe Makureshi wanajizati tu baada ya kupata habari, wanakuja na watu 1,000 wenye silaha, wenye kupanda wanyama na waimbaji, wana hakika ya ushindi na waimbaji na ulevi na kila aina ya starehe, kwamba kushinda wanarejea na vinanda vyao. Matokeo yake Mwenyezi Mungu akayageuza makusudio ya Waislamu ya kunyang'anya watu 40 mali, badili yake wapambane na maadui kivita, hata kama hawana silaha. Vita vile vilikuwa vigumu mno, vichungu mno. Basi huyu bwana kahudhuria vita vile, kapigana. Na hapa sasa alipoleta maneno ya upuuzi kwa mtume, kwa kitu gani? Basi ilikuwa kitu cha upuuzi kabisa, ni kwa mimi na maji katika konde. Hichi ndo kima cha kiwango, unaweza ukapima hii aya uzito wake na ile maudhui yenyewe nzima inayozungumzwa, wujubu inqiyadi, wajibu wa kufuata lihukmi llahi taala, hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa ma yakuluhu, na maneno ambayo anatakiwa ayaseme, manduia ila dhalika, yule atakayeitwa kwenda katika hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wa umira bimaarufin, na akaamrishwa kufanya wema, au nuhiya an munkarin, au akakatazwa kufanya maovu. Hapa ndipo atapoweka kima aweje yeye, baada ya kumwona Mwenyezi Mungu ameapa hivyo, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hivi ndio muislam anavyotakiwa awe. Waqala ta'ala, akaegemeza maudhui hii au mlango huu Imam Nawawi kwa aya ya pili yake, akasema innama kana qawla almu'minina, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa latakiwa liwe kauli la waumini, neno la waumini, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, wakati wanapoitwa kwenda kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Wanaitwa kwa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, liyahkuma bainahum, ili atoe hukumu baina yao, basi tamko litakiwalo kwa wao, an yakulu, ni kwamba waseme sami'na, tumesikia sisi, wa ata'na, na tumeti'i, wa ulaika humul muflihuna, na wenye kutoa tamko hilo tu ndio hao waliofaulu. Wakifanya kwa sita sita, wakisema kwamba itakuwaje kufuata hukumu hiyo kwa wakati wa leo. Hayo mambo yalikuwa kule Maka, hayo mambo katika zama hizo, leo tutumiaje hukumu hiyo? Kwa hakika neno la waumini, idha du'u ila Allahi, wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu, Al-Qur'anil Karim, wa rasulihi, na mjumbe wake katika hadithi takatifu, liyahkuma bainahum, ili iwe ndo hakim wa kuhukumu baina yao, an yakulu, tamko lao liwe sami'na, tumesikia, wa ata'na, na tumetii, wa ulaika humul muflihuna, na wenye kutoa matamshi hayo tu ndio wenye kufaulu. Hii ni aya inapatikana katika surati An-Nur kwenye aya nambari 51, na ile ya mwanzo ilikuwa surati An-Nisa'i katika nambari 65. Wa fihi min al-ahadithi, na katika mlango huu zimekuja namna za hadithi, hadithu Abi Huraira, kama ile hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu al-mazkur, ambao tayari yameshatajwa, fi awwal bab qablahu, katika mwanzo wa mlango kabla ya huko ndo nao. Ukirejea nyuma kidogo katika mlango tulouacha nyuma, babul muhafazati ala sunnati wa adabiha, hadithi ya mwanzo kabisa, basi ndio vile vile inafanya kazi kwenye mlango huu pia. Wa ghayruhu, na hadithi nyinginezo, mila da hadithi fihi, katika hadithi nyingi vile vile ambazo zinaweza kuwa zinafanya kazi sawa sawa kwa ajili ya mlango huu. Lakini na nyinginezo, wa Abi Huraira, na kutokana na Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abi Huraira, lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wakati ilipoteremka juu ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu aya hii ifuatayo, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, wa in tubidu ma fi anfusikum au tukhfuhu, na iwapo mtayadhihirisha yaliyomo ndani ya nafsi zenu au mkayaficha, yuhasibukum bihi Allahu, atakuhisabuni tu Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya nafsi. Ikiwa mtu atayaficha, akiadhihirisha, hajatenda kitendo, mambo yanapita ndani ya nafsi yake, anaanza kupanga mipango ndani ya nafsi yake, yuhasibukum bihi Allah, atakuhisabu tu Mwenyezi Mungu kama mnafanya mema au mnafanya mabaya. Ukiwaza mazuri atakupa thawabu, ukiwaza mabaya atakuandikia adhabu. Ilipoteremka aya hii, ishtadda dhalika, ikawa ni ngumu sana jambo hilo, ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, juu ya masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ikawa ni jambo zito linaonekana. Vipi mtu atahesabiwa katika mambo ambayo hakuyafanya? Binadamu hakuwa na uwezo kamili wa kujicontrol, kujizuia na mawazo, mawazo yanapita mengi, unaanza kufanya imagination wakati mwingine mbaya mbaya, kwa kukupitia kitu mbele yako. Hata ukifanya hivyo vile vile imeshakuwa wewe unahesabiwa. Wakati mwingine napita mawazo mbali mbali, mazuri na mabaya, ikawa ni uzito kwa masahaba wa mtume. Faatau, basi moja kwa moja wakamwendea Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Thumma baraku, walipokwenda lakini hawakwenda kwa jeuri, hawakwenda kupingana naye, wamekwenda kwa heshima kubwa. Walipofika, baraku ala rukabi, wakapiga magoti, wakachuchama juu ya magoti yao, kuonyesha unyenyekevu wao wa hali ya juu kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Thumma baraku ala rukabi, kisha wakachuchama juu ya magoti yao. Fakalu, wakasema kwa unyenyekevu na unyonge na ulaini wa maneno, ayya ay rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika tumekuja kwako, tuna habari nzito sana, tuko katika unyonge mkubwa na huzuni kubwa. Tumekashangaa, anawaambia nini kufikeni nini? Wakasema, kulifna minal a'mali, tumekalifishwa sisi Waislamu katika vitendo, ma nutiku ambavyo tunaviweza kuvifanya, tuko tayari kufa kupona, jihadi, kutoa pesa zetu na kufunga fungo kama mtu na njaa na kiu mchana kutwa, tuko tayari. Yaani ukataja pale mambo yenyewe, as-salatu swala kuanzia za fardhi, tuko tayari mpaka za sunna, qiyamul layl tuinuke sisi, mtu aache usingizi wake, wal jihadu na kwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, na vita ndo vita, kuna wanaorejea na macho hawana, kuna wanaorejea mikono hawana, na kuna wengine tunawaacha huko huko mili yao hawarejei tena huko, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru. Kuna wanaokwenda kwenye jihadi, man qada nahbahu, wanaomaliza umri wao huko, wa minhum man yantadhiru, na wengine wanasubiri, nimepona vita hivi nitakufa vijavyo, na niko tayari, na vita vya mwanzo kapata kilema na vya pili nakwenda vile vile. Wasiyam, na vile vile tumekalifishwa katika vitendo vya funga, wasadaka na kutoa sadaka, vyote hivyo sisi hatukuona jambo zito lolote. Waqad unzilat alayka, lakini sasa imeteremshwa juu yako hadhihi, lakini sasa tutahesabiwa katika mambo yanayopita ndani ya nyoyo zetu. Kwa hakika wala nutiquha, sisi tunaona hatuna uwezo huo. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pale pale mjumbe wa Mwenyezi Mungu akawaambia, ala, ndo mnaniambia nini? Aturiduna an takulu kama qala ahlul kitabaini, na nyinyi ndo mnataka mseme kama walivyosema watu wa vitabu viwili, min kablikum, kabla yenu. Watu wa vitabu viwili hapa ni wale waliokabidhiwa Taurati na Injil, Mayahudi na Manasara. Wao wamesema nini? Sami'na, tumesikia uliotwambia mtume wetu, ikiwa Musa au Isa, lakini ndani ya nyoyo zao, wa asaina, na tunaasi. Kusikia tumesikia, atakalo Mwenyezi Mungu tumelisikia, lakini sisi tunaasi kwa makusudi, hatuwezi zimo. Na nyinyi Waislamu vile vile, aturiduna, ndo mnataka antakulu museme kama kala ahlul kitabaini, kama walivyosema watu wa vitabu viwili, min kablikum, katika wale waliopita kabla yenu. Wao wamesema sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi. Bal qulu, bali nyinyi semeni, sami'na wa ata'na, lolote lile Mwenyezi Mungu akiteremsha kwenye Qur'ani, mna uwezo nalo, hamna uwezo nalo, nyinyi kwenu ni mtihani huo, semeni tumesikia na tumetii, halafu mtazame Mwenyezi Mungu baadaye atafanya nini. Inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu, basi wewe Muislamu sema nimesikia na nimetii. Amri hiyo ikiwa ni wahyu wa Qur'ani, amri hiyo ikiwa ni mtihani unaokufika kwako wewe nafsi yako, au umekufika kwa mwanao, au umekufika kwa mali yako, alimradi wewe sami'na wa ata'na, nimesikia na nimetii. Nenda nao vile vile mtihani ule. Usije ukavunja imani yako, usije ukatetereka imani yako, usije ukaanza kushirikisha Mungu, usije ukaanza kumkubalia shetani namna anavyotaka yeye, ikawa na wewe uko tayari, hapo itakuwa tajifzili. Bal qulu, mtume anamwambia, bali nyinyi semeni, sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Tena nakufundisha jingine mzee, semeni ghufranaka, tunakutaka msamaha, rabbana, mola wetu, wa ilaika almasir, na kwako wewe peke yako Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya viumbe vyote. Semeni hivyo nyinyi, amri hata kama inakuja ngumu namna gani, semeni tumesikia, tunatii, ghufranaka, na tunakuomba Mwenyezi Mungu msamaha, maana sisi ni dhaifu waja wako, wa ilaika almasir, na kwako ndo marejeo. Basi naam, falamma ikhtara ahal qawm, basi walipokuwa wanayasoma soma maneno hayo watu, kama mtume alivyoambia, ikawa kwenye vinywa vya masahaba kila wakati, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Kila wakati maneno hayo yalikuwa yamerutubika ndani ya mwenyewe katika ndimi zao, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Aliposema falamma iqtaraaha, wakati walipokuwa iqaraaha, walipokuwa kiasoma maneno hayo, falamma iqtaraaha alqawm, walipokuwa naendelea kuyasoma maneno hayo ambayo mtume kawapa, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, basi wadhallat biha alsinatuhum, na zikawa zimedhalilika kwenye maneno hayo ndimi zao, dhalili kabisa, sheti zimerowana ndimi barabara. Wadhallat, aliposema wadhallat biha alsinatuhum, yani imqadat, zikafata kabisa ndimi zao kuyatamka maneno hayo, ikawa kila mara watamka hivyo. Anzalallahu ta'ala fi ithriha, Mwenyezi Mungu akateremsha maneno ambayo yalifuatia pamoja na maneno ya mtume, yale aliwaambia sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika. Mtume kawaambia vile, kawaambia nyinyi semeni tumesikia na tumetii, tena vile vile semeni ghufranaka rabbana wa ilaika almasir, semeni hivyo nyinyi. Basi falamma iqtaraaha alqaumu wa dhallat biha alsinatuhum, na zikawa zinafuata kutamka hayo ndimi zao, anzalallahu ta'ala fi ithriha, Mwenyezi Mungu akateremsha katika kufuatia hayo, ithriha yani aqiba nuzuliha, mbele tu baada ya hiyo, ikaja tena min ghairi fasilin, bila ya upambanuzi wa kitu kingine. Aliposema fi ithriha yani aqiba nuzuliha, mara tu baada ya kuteremka maneno yale, yuhasibukum bihi llahu, basi anzalallahu aqiba nuzuliha, akateremsha Mwenyezi Mungu nyuma ya aya hiyo, min ghairi fasilin, bila ya kupambanuzi, akateremsha aya isemayo amana rasulu bima unzila ilayhi. Anaanza mtume mwenyewe kwanza, maana yeye hakuwa na mushkili wowote, alikuwa akijua mula wake iko siku atawarehemu tu waumini. Iliposhuka aya ikasema ya kwamba wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billahu, mtume moja kwa moja alikuwa anataradad kila mara ulimi wake, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Na walipokuja masahaba kwake kwa masikitiko yao, akamwambia semeni hivyo nyie, semeni hivyo tu. Basi ikateremka aya mbele yake, amana rasulu, ameamini mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bima unzila ilaihi, kwa yale ambayo yameteremshwa kwake yeye, min rabbihi, kutoka kwa mola wake, walmuminun, na waumini vile vile wameamini, kullun, kila mmoja katika hao amana billahi, amemwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusule, na wameamini mitume yake yote. Tena wanasema la nufarriku baina ahadin min rusuli, hatubagui, hatutenganishi kati ya yoyote miongoni mwa wajumbe wake Mwenyezi Mungu. Waqalu, Mwenyezi Mungu sasa anatoa habari, na katika kutekeleza imani zao hizo, waqalu, na wakasema, sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, ghufranaka, tunaomba msamaha wako Mwenyezi Mungu, rabbana mola wetu, wa ilaika almasir, na kwako ndiyo marejeo. Mwenyezi Mungu akawa ametia katika sifa zao sasa. Mtume kawaambia nyinyi semeni maneno haya, hata kama kuna amri ngumu namna gani, semeni sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika almasir. Kumbe yatakuja kuwa ni maneno ya Qur'ani hayo, yawe yanasomwa hivyo. Falamma fa'alu dhalika, basi walipofanya hivyo, nasakha Allahu, akayafuta Mwenyezi Mungu, faanzala Allahu azza wa jalla, sasa ikawa ni maneno yanayotiwa ndani ya Qur'ani. Walipokuwa wanaendelea kusema hayo, nasakha Allahu, annaskhu Kifutu hapa maana yake raf'ul hukmu shar'i, ni kuinyanyua hukumu ya kisheria, athabit, iliyothibiti, unaiondosha hukumu ile bidalilin sabitin, kwa dalili imethibiti, kwa dalili ambayo imetangulia nyuma. Sasa unaifuta hukumu ile bidalilin lahiqin, kwa dalili nyingine ambayo imekutana nayo. Hai adana yake. Basi falamma fa'alu dhalika, walipokubali maswahaba kuyafanya hayo ambayo mtume kawaambia wafanye, nasakha Allahu ta'ala, akaondosha Mwenyezi Mungu hukumu ya nyuma. Fa anzala Allahu 'azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akateremsha maneno yasemayo, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, halazimishi Mwenyezi Mungu nafsi yoyote kufanya jambo isipokuwa kwa wasaa wake. Kwa hivyo ina maana kule kuhesabiwa sasa kwa mambo ambayo yatakuwa yanapita katika nafsi si katika wasaa wa binadamu, hawezi kujilinda. Laha ma kasabat, ni yake mema ambayo nafsi imechuma, wa alaiha maktasabat, na itakuwa ni juu yake maovu ambayo nafsi itachuma. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha maneno ambayo kama ni dua anawaambia waja wake waseme, rabbana, mola wetu, la tuakhidhna in nasina au akhtana, usituchukulie sisi kuwa tumefanya madhambi, in nasina, pindi tunapotenda kwa kusahau, au akhtana, au tunapotenda kwa makosa. Kala naam, kama kwamba Mwenyezi Mungu hapo anaitikia ndio, yeye mwenyewe kafundisha na yeye mwenyewe anaitikia naam, nimekubali. Halafu rabbana wala tahmil alaina isran, mola wetu, na wala usitubebeshe sisi mazito, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, kama ulivyoyabebesha hayo mazito kwa wale ambao walipita kabla yetu. Waliopita watu wa nyuma, kwa hakika ilikuwa ni mambo magumu katika ibada, kila kitu kwa kizito, nguo yake mtu ikiingia najisi ya choo kidogo cha mtoto kampakata na kujolea, basi imekuwa ndio tena nguo haifai, labda ikate aitoe sehemu ambayo imeingia najisi aitupe, tena itakuwa mtu anakata anakata anakata, umaskini na kuwa muda mrefu endelea nao. Na hawawezi watu wa zamani kufanya ibada mpaka wapate nyumba maalum ya ibada, kanisa, hekalu, hivi hivi, sio ibada kama itafanya kwa kipote pale. Na wala hawaruhusi watu wa nyuma kama wameteka mali kwenye ngawira halafu wataanza kuitumia wao kwa manufaa yao, hawaruhusiwi. Wanayaona mali hivi hivi wanayamezea mate, wanayakusanya yote wanayapeleka uwanjani, hivi unakuja moto unaiunguza mali ile kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu. Tukasoma katika kitabu cha nyuma kwamba waliwahi watu kuficha dhahabu ina ukubwa kama kito cha ng'ombe, binadamu kustahimili pale, maana alikuwa ni mazito mambo yale, sina hizi hawezi kubeba mtu. Wakaiba ni ya dhahabu ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, wakaificha, moto haukuja kuunguza mali ile. Ina maana Mwenyezi Mungu hakukubali. Yule mtume wao akamwambia, lazima wafuasi wangu kati yenu kuna watu wanafanya khiana, sasa basi na wajitokeze wakubwa wakubwa wanaongoza kila kabila wapite mbele yangu, nami nipeane mkono nao, mtambaini katika kabila gani walifanya khiana. Wakaanza kupita mkubwa mmoja mmoja pale, anampa mkono mtume wa Mungu, na walipofika zamu ya watu fulani wanataka kuiondosha mikono yao kwenye mkono wa mtume, imeganda itoki. Mtume wao akawaambia ya kwamba nyinyi katika kabila lenu mna watu wanafanya khiana, basi sasa kabila lenu lipite mmoja mmoja hapa likinipa mkono nitawakamata walifanya khiana. Wakapita mmoja mmoja, mara ikafika zamia watu ambao ndio waliohusika kwa kosa lile, mikono yao ikagandamana na mkono wa mtume aitoki, akawaambia fikum ulghulul, kati yenu nyewe kuna khiana. Basi naam, wakenda wakaifichua dhahabu ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, kichwa cha ng'ombe dhahabu. Tazama dhahabu wewe kidogo ile pale katika pete tu maelfu mangapi, kichwa cha ng'ombe dhahabu. Akawaambia hayo kidi hapo uwanjani, ikaiko uwanjani, moto ukaja ukaiunguza dhahabu na mali nyingine yote. Kwa hivyo ilikuwa hayo mambo hayafanyiki, watu wa nyuma hawaruhusiwi kula badanga wila. Nabii Muhammad anasema u'titu khamsan, nimepewa mimi mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewa matano hayo yoyote kabla yangu mimi. Katika matano hayo, ju'ilat li al-ardu masjidan wa turbatuha tahuran, ardhi kwangu mimi ni msikiti, popote mtu anaweza kusali, sio kama watu wa nyuma mpaka wapate nyumba maalum ya ibada. Tena sio kusali tu, na udongo wake ni chombo cha kujitilia tohara, idha lam najid al-ma'a, pindi kama hatukupata maji. Na katika matano hayo vile vile, wa uhillat lana al-ghanaim, na imehalalishwa kwetu sisi mali ya ngawira. Mitume ya nyuma ilikuwa kwa usi halali, sisi Mwenyezi Mungu alipoona udhaifu wetu ametuhalalishia tuweza kugawana mali ya ngawira, ili wewe chukua ngamia 100, wewe chukua hivi, wewe chukua hivi, tukatumie nyumbani. Sisi dhaifu zaidi huko ndio nyuma. Na kama ingelikuwa ikuhalalishwa ndo mbona ingekuwa hatari kubwa. Waliopita nyuma walibania na umma Muhammad ungebania zaidi, lakini Mwenyezi Mungu alipoona udhaifu wetu katuhalalishia hayo. Sasa Mwenyezi Mungu anateremsha maneno kuondolea mzigo wa umini, anawafundisha maneno waseme, na yeye mwenyewe ndio anayakubali maneno yake, kama alivyotufundisha sura ya kusalia al-Fatiha, ndani yake akatutumia na dua tuombe, na halafu yeye ndio anokubali. Rabbana, mola wetu, wala tuhammilna, na wala usitutwike sisi ma la taqata lana bi, yale mambo ambayo sisi hatuna uwezo wa kuyabeba. Qala naam, kama kwamba Mwenyezi Mungu anajibu ndio, yeye mwenyewe kafundisha na yeye mwenyewe anakubali. Waafu anna, na utuafu Mwenyezi Mungu sisi. Waghfir lana, na utufutie kabisa kabisa madhambi yetu. Warhamna, na uturehemu. Anta maulana, wewe ndiye mlinzi wetu. Fansurna ala alqaumi alkafirin, basi tunusuru sisi dhidi ya watu makafiri. Utaona hapo kwa hakika chanzo chake ni nini, ni kuitikia hukumu ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa. Ikiwa unaiona kwamba inaingia akilini au haingia akilini, wewe fata tu, na utaona Mwenyezi Mungu atakuwekea maisha gani baadaye. Usije ukaanza kutumia akili yako, itakuwaje mwizi akatwe mkono, itakuwa yeye kishaiba halafu tumkatie mkono mtu namna hivi. Ukitia akili yako ndio inaharibika. Sasa dhiki zinaendelea katika dunia, zinaendelea na kuendelea. Ilikuwa jambo ndogo tu, basi yeye sema sami'na wa ata'na, fateni vile vile hivyo, na watu wataona Mwenyezi Mungu ataweka makazi gani. Usio kaona kama hukumu hizi nzito, Uislamu mzito, hufatiki, unafatika. Semeni sami'na wa ata'na, ingawa sasa hivi wahi hauna kushuka tena, lakini Mwenyezi Mungu atawatengenezea mambo yao watu, kama alivyothibitisha hayo katika aya nyingine, wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Si lazima uje useme kwamba haya mtume hayupo, wahyi utakuja namna gani tena kuja kutuondoshea sisi? Hapana, ahadi ya Mwenyezi Mungu iko pale pale, watu wakitekeleza amri zake, yeye anasema nitawanywesha maji mengi, nitawapa maji mengi. Au wa man a'rada an dhikri rabbihi, na mwenye kupuuza maonyo ya mula wake, yasluku adhaban sa'ada. Alimradi, hii ndiyo hali ya alwujubu alinqiyadi, wujubu wa kufuata lihukmi Allahi ta'ala, hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa ma yakuluhu, na yale anayotakiwa kuyasema. Man du'ya ila dhalika, yule ambaye anaitwa katika jambo hilo. Wa umira bima'rufi, na akaamrishwa wema. Au nuhi an munkarin, au akatazwa uovu, atakiwa seme nini? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika almasir. Haya, sasa kabla ya kuingia katika faida zinazopatikana kwenye hadithi hii, nalijibu swala lilokuja hili, na hiyo faida inshallah tutakuja kuingia kadasi zinakuja mbele inshallah. Yuko mtu anauliza, je, Uislamu umehalalisha kupiga ramli? Kwa sababu yuko mtu mmoja amewaambia watu kuwa ni halali, kwa ushahidi wake ni aya hii, waja'ala lakumun nujuma litahtadu bihi min adh-dhulumati al-barri wal-bahri, kama ilivyokuja katika sura al-An'am. Swala lake ni kwamba je, ndiyo kweli kupiga ramli ni halali kwa ushahidi aya hiyo? Jawabu, si halali. Na huyo alohalalisha jambo hilo ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha, yeye akalihalalisha, faqad ata baban adhiman, ameuingia mlango mkubwa mno wa dhulma, na amedhulumu haki ya Mwenyezi Mungu. Na kwa aya hii aliyoitumia kwa ushahidi, waja'ala lakumun nujuma, yani na amekujalieni Mwenyezi Mungu nyota, litahtadu biha, ili mpate kuongoza mambo yenu kwa nyota hizo, min adh-dhulumati al-barri wal-bahri, katika viza vya nchi kavu na baharini. Kwa ushahidi wa aya hii amewadhulumu Waislamu kwa kuwayumbisha akili zao, akawatoa katika jambo lilokuwa ndilo, akawepeleka katika jambo lilokuwa silo, tena kwa kutumia aya Qur'ani katika ije katika yale matakwa wanaotaka yeye. Aliyosema maneno hayo kwake yeye ni lazima kutubia kabla ya kuteremka malaika wa mauti, kwa sababu ameingia kwenye mlango mkubwa mno wa dhulma. Mtume anasema, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, mwenye kuifasiri Qur'ani kwa rai yake, yaani anaipeleka aya ya Qur'ani iwafik vile anavyotaka yeye, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, atayarishe makalio yake kukalia moto jahannam. Hiyo aya kwa hakika haizungumzi ramli. Aya hii kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema amewawekea binadamu nyota, litahtadu biha, ili mpate kuongoza safari zenu, fi dhulumati albarri walbahri, katika viza vya nchi kavu na viza vya baharini. Nyota ndo zinamuongoza pilot, nyota zinamuongoza nahodha kujua sasa ni kwa upande gani wa ardhi. Kuna nyota wataalamu wanazielewa kwamba hizi ni constellation, yani fixed stars ziliokaa pahala maalum. Kwa hivyo hizo wanazijua wenyewe wataalamu kwamba hii moja ni Great Bear, hii moja ni Orion, hii moja ni Southern Cross. Wanajua kwamba hii iko katika sehemu fulani ya ulimwengu, na akipotea anajua, ikiwa yuko angani au baharini anajua, nakokwenda sasa mbali kabisa, kumbe nilikuwa nimelala mimi, kakutuka usingizini, kumbe chombo anakipeleka siko, kwa sababu nyota kadhaa kadhaa inamuongoza kwamba huku sasa unapokuja siko unapotea. Anageuza, anaitafuta nyota yake mwenyewe mpaka anaipata, anajua sasa nitaweza kulend Djibouti, kwa sababu nyota hii iko upande kadha na Djibouti iko pala kadha. Sasa natua chombo changu Djibouti, sina wasiwasi wote. Sio aya hii tu kala naam, bali Mwenyezi Mungu amesema tena kuhusu nyota, wa bin najmi, na kwa msaada wa nyota, hum yahtaduna, wao wanaongoza safari zao. Na wakati huo walikuwa hum wao, Makureshi makafiri wengine walikuwa wakitumia vitu vile, halafu wanamkataa Mwenyezi Mungu ile kumabudia. Wao wenyewe binadamu wanatumia msaada wa nyota katika safari zao, na halafu Mola huyo wanamkataa kumabudia. Ushahidi kwamba hizi nyota hazihusiani na mambo ya binadamu na maisha yake kama wanavyotumia kupigia ramli, mtume sasa anakuja kuweka wazi. Anasema man ata arrafan, katika riwaya ilikuja hivyo, arrafan ni mpiga bao, anapiga ramli kwa namna yote ya ramli, ikiwa tumia mchanga, ikiwa tumia nini, atumia nini. Na riwaya nyingine ikaja tena, man ata kahinan, mwenye kumwendea kuhani. Kuhani ni nani? Kuhani ni yule ambaye kajigamba anapata habari kwa majini, anapandisha shetani ghafla hivi, halafu ati atoyasema pale, imekuwa si yeye, shetani ndo anosema. Kwa hivyo anaagua mambo shetani, huyu anaogojwa hivi hivi hivi hivi, yoyote atamwendea mtu kama huyo. Riwaya nyingine ikaja tena kufafanua zaidi, man ata munajima, mwenye kumwendea mpiga nujum. Nujum ni an-nujum, nyota kama zilivyokuja kwenye Qur'an, wa bin najmi hum yahtadun, au waja'ala lakum an-nujuma litahtadu bihi fi biha bihi min adh-dhulumati al-barri wal-bahri. Mtume akasema tena, hizi riwaya zimekuja namna kwa namna, zimesurround, yani hakuna mtu takupenyea, hana takupita hata pamoja. Man ata'arafa imekuja, man ata kahinan imekuja, man ata munajiman imekuja vile vile. Yoyote atakayewaendea watu hawa, fasaddaqahu bima yakulu, akamsadiki atoyasema yote yale, hukumu yake ni nini? Hukumu yake kama atasadiki, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, hukumu yake ni kwamba mtume anasema hivyo, wama yantiqu anil hawa, katika hadithi ambayo hakuna dosari yoyote katika masnadi sahihi marfu, hukumu yake faqad kafara, huyo mtu mwenye kuamini maneno ya watu hawa amekufuru, amekataa, bima unzila ala Muhammadin, kwa yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Kwani yaliyoteremshwa juu ya Muhammad ni maneno gani? Ataikawa kakataye juu ya Muhammadi yameteremshwa maneno yanasema hivi, alimul ghaibi, Mwenyezi Mungu peke yake ndo mjuzi wa ghaibu, fala yudhhiru, basi hatokezeshi, hadhihirishi, ala ghaibihi, juu ya ghaibu yake, ahadan, kumpa yoyote, illa, isipokuwa tu, manirtadha min rasuli, yule aliyeridhiwa katika mtume, na anapewa baadhi ya mambo iwe ni dalili ya utume wake. Nabii Yusuf anaweza kuwaambia watu, anasema wa unabidukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, mtume yule malaki. Sio hayo tu, nitakupeni habari nyinyi mlichokula majumbani mwenu na mlichoweka akiba. Akwenda kule Yusuf, lakini najua watu wanakula mseto, kitewe likuwa papa mkavu na nyanya hii na hivi, akamwambia kitu kimoja kimoja nakutajia hivi, na kama kilichowekwa akiba atakwambia katika store yenu mna pishi mbili za mchele sasa hivi, mbatata ndio tumeshamalizika na kitunguu kidogo, yote store atakutajia. Hii ni alama yake ya utume, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile, qul, Muhammad tangaza kwa amri yangu, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba, hakuna yoyote anajuae kuanzia walioko mbinguni malaika na walioko ardhini, hakuna yoyote ajua ghaibu illa hu, isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu pekee yake, au illa Allah, kila Mwenyezi Mungu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, na yeye ndo mwenye kujua yaliyo chikavu na baharini. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, na halianguki hata jani. فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, katika viza vya ulimwengu na viza vya juu huko. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, hakidondoki kibichi wala kikavu. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, isipokuwa yote yamehifadhiwa ndani ya daftari lenye kubainisha mambo yote waziwazi. Haya mambo yako mweupe, mtume kayaacha mweupe, lailuha kanaharia, hawezi kupotea yoyote. Ule usiku wake ule, basi imekuwa kama mchana wake, wazi wazi kabisa, hakuna hata kutafuta ilmu kubwa ya kuyaingia mambo hayo, mpaka uwe na mantiki nyingi, mpaka uwe na bayani nyingi, mpaka uwe na ghasia gani, yako wazi wazi kabisa. Man ata munajima, nyeupe kabisa. Yoyote mwenye kumwendea mtumiaji nyota anajidai kwamba nyota zimewahusu watu na maisha yao. Wewe nyota yako kwa jina lako, harufu zake zilivyo hizi, saa yako ya kuingia nyumbani itakuwa saa kadhaa kadhaa, na nyota ya mwanamke inaonyesha kakuzidi nyota. Kwa hivyo kwa kumuoa, basi jina lake usitumie Fatima, badili yake tumia Sina Jema. Sina Jema, tokea hapo ushasema Sina Jema. Sasa tena usije kumlaumu mtu nyumbani, hana jema kweli huyo, atatoka bila ruksa yako, hajui lolote, kuswali mtagombana. Umeondosha jina zuri kabisa, unasema kwamba Sina Jema. Kwa sababu nini? Ati wataalamu wameona nyota zake zimezidi mwanamke, wakatoka kwa ndoa pale jina libadilishwe. Basi hukumu ya mwenye kukubali waliosema hao, hukumu yake faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekanusha yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Je, yule mwenye kwenda lakini hakuamini, kanda kampeleka mtu na anajua kule kazi yake yule bwana anafanya hivyo, lakini naye kenda ile kwenda tu peke yake, mtume hataki watu wende, wale watu watakiwa wakose market, wakose customers, hakuna wanunuzi, hakuna wateja, kazi ile ifisidike yote, abakie hana la kufanya, ashike jembe akalime sasa bwana, akamate chaki akasomeshe juu ya blackboard, na kama hana ujuzi wowote ule basi akaweke gunia kwenye bega apate riziki yake halali. Aache kabisa kudanganya waja wa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema aliyekwenda tu, hata kama hakuyaamini aliyokuwa akisema bwana yule, la tukbalu lahu salatuhu 40 yawman, sala yake hazikubaliwi kwa muda siku 40 zote hazikubaliwi. Yaliyopita nyuma yote ya swala, na ukisikia swala imekataliwa, inakubaliwa tu, unapata percentage ngapi kwa hiyo? Katika hiyo asilimia hiyo, kwamba mtu anaswali kweli kweli kafika mpaka 30 angalau, unaambiwa na zile ambazo umeziswali 40 zote hazimo, hapo ndo katika pahala mtu alifilisika kaangamia. Na hiyo swala ndio awwalu ma yuhasabu alayhi nafsani al-abd, jambo la mwanzo ambayo mja atakaloulizwa na kuhesabu mbele ya Mola wake.